Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a Modem Idők. Köszöntjük Bódi Zoltánt a stúdióba újra. Jó estét. Tőled hallhatjuk ezt a mondatot. Hinnéd, hogy robotrendőrök vannak Brüsszelben? Robotrendőrök. Volt olyan kollega, aki nem hitte el, hogy ezt ilyen kamu információnak gondolta, hogy hát hihetetlen, hogy ami science fiction filmekben tűnt fel már 10-15 évvel ezelőtt, és a robot zsaru, hát kezd valóságossá válni. Elhiszed? Balázs? Neked minden. Robot zsaru. Hát mondjuk az leginkább szerintem egy ilyen mosógépre hasonlíthat, amire felszereltek kamerákat. És így járkál a városban lefelől. R2D2. De mi? Hát szerintem olyasmi lehet. Tehát leginkább ilyen... Négy kerékig gurul, tehát ilyen... Négy keréken, vagy hárman. Hát tehát tényleg ilyen mosógép. És mit csinál egy ilyen robotrendőr? Figyeli a közlekedési helyzetet, meg egyáltalán a közbiztonsági helyzetet. És ha lát valamit, akkor mit tesz? Hogy intézkedik egy robotrendőr? Közvetíti a képet a rendőrőrse. És ez alapján tudják megfigyelni. És akkor jön egy két lábon járó rendőr is, hogyha valami olyasmit lát. Igen, a hír szerint az ilyen veszélyesebb helyeket figyelik. Tehát ez akkor egy mozgó kamera gyakorlatilag. Hát lényegében, tehát azért ebben van némi intelligencia. De van bele rendőr, vagy csak magától? Mert magától, teljesen. Akkor mi akadályozza meg abban bárkit, hogy fölkapja és elvigy a mélyekben, hogy a jó pénzért. Az, hogy ez Brüsszelben van, és nem Budapesten. Értem. Ez egy európai robotrendőr, még vigyázni kell vele. De tényleg az ilyen veszélyesebb helyeket vigyázza, például a erőműveket, meg mondjuk lehet egy rendőrös környékét is vigyázni, vagy mondjuk egy veszélyesebb város környéket, ahol tényleg bármi lehet. Gondoljunk csak Budapest egyébként, ahol különféle útvonalakon elhelyeznek kamerákat, hogy mondjuk a busz sávba ne közlekedjenek autók. Hát mióta felszerelnek ilyen kamerákat, ott valóban odafigyelnek az autósok erre, hogy ezt betartsák ezeket a szabályokat. Csak a robotrendőrt még látni is lehet, nem úgy, mint a rejtett kamerát. A hír végén nem felejtették el megjegyezni, hogy természetesen a robotrendőr kezében még nincsen fegyver. Szerintem ettől azért nem is kell hosszabb távon sem tartani. Vajon megfigyelhetők-e az emberek a digitális eszközökkel, hogy visszaszorítsák a terroristákat? Az alapkérdése az Európai Unió is igyekszik választ adni, megszólal egy néppárti EU képviselő. Aztán továbbra is a biztonságunknál maradunk, kéretlen levelek tömege és más ügyek Nemes Dánieltől. A heti műtárgyunk egy érdekes kis zacskó lesz, amely elektronikus eszközeinkhez lesz hasznos, például kirándulás közben. Aztán napjaink divatja, a digitális fotózás egyik alapkifejezése az infószótárban. Csak pontosan, csak szépen, ahogy a bit térkép mutatja. Aztán karácsonyi PC tipp egy meglepő télapó féreggel Chatmantől. Ennek a Mikulásnak veszélyes féreg van a puttonyában. És még egy meglepetés is várható itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Modem Időkben. Nőtlenek vagyunk ma este, de nem olyan nagyon sokáig, a végén talán azért megváltozik ez a helyzet. Én csak fél óráig. Ja igen, mész haza, és otthon már két nő is ráadásul. Így van. Egy picike, meg egy nagyobb. Igen. Hölgyről van szó. Biztos akkor nagyon hiányzok nekik most. Kezdjük veled a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok. Pötyögtet, hányan vagytok? Hatan vagyunk. chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szobába kell bekattintani. Műsorunk vendége Nemes Dániel. Jó estét kívánok! Immáron több egyszer, és ennek örülünk. Épp azon gondolkodtam a műsor előtt, hogy az informatika világában lehetne aféle informatikai sztárokat kinevezni most igen, már. Ez jó, Nemes igen. Dániel is azok közé tartozik, akik rendszeresen feltűnnek itt, ott mindenféle televíziós, rádiós csatornákon, műsorokban, és mindig az informatikáról faggatnak. Igen. Igyekszem a kérdéseket megválaszolni. Nem unod már a sok-sok informatikai és főképpen biztonságtechnikai kérdést? Én azt gondolom, hogy az informatikai biztonságról nem lehet eleget beszélni. Nap mint nap bebizonyosodik, hogy a legegyszerűbb biztonsági rendszabályokat nem tartják be az emberek, tisztelet a kivételnek természetesen. Ezért folyamatosan súlykolni kell, én azt gondolom. Úgyhogy majd most jól megrendszabályozod a hallgatóinkat, ugye? Tudod, milyen ötletem született most hirtelen nyilván? Na, Egyszer meg kellene hívni Dani társaságába Kürti Sándort is. Egyszerre. Ő is egy informatikai sztár. Bizony, és mint hogyha a szájából vették volna ki a szót. Sándor, elég gyakran szereplünk azon kerek asztalnál. Másnak is leesett már a tantusz, úgy látom. Magamat még nem mutattam be, Szilágyi Árpád vagyok, a műsor házi és rendszergazdája, és rögtön át is adom a szót Spányik Balázsnak, aki a ma esti játék kérdésünket ismerteti. Papírt és ceruzát, valamint az országvilág elti számát készítsek. Azon is gondolkodtam, hogy ez is egy jó kis nyomozós kérdés volna, hogy mikor volt velünk utoljára a Dani, és akkor hát azt is kinyomozzák, de... De nem ez lesz a kérdés. Nem ez lesz a kérdés. A kérdés egyébként úgy nagyjából egy éve? Másfél? Talán nem, szerintem idén valamikor. Már idén? Szerintem igen, de nem baj, majd utána nézünk. A kérdés becsapós, ezt azért előre bocsátom. Tehát böngészés közben megjelenik, fölbukkan egyszer csak egy ablak az orrunk elé, hogy súlyos veszélyben van a számítógép, atya, úr, Isten, azonnal kattintsál az igen gombra. A kérdés a következő, az igen gombra vagy a nem gombra kell-e ilyenkor kattintani? Tehát a kérdés becsapós, furfangos Frigyes mester tette fel, ugye? Emlékszik rá. De rég hallottam ezt a nevet. ugye, hogy hiányzik, mi? Hát igen, a telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemezet, tehát 328-85-55. A nevezetes terrortámadások óta létezik egy feloldhatatlannak tűnő dilemma. Vajon megfigyelhetők-e az emberek a modern elektronikus eszközökkel annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyünk? Különösen érdekes nekünk, hogy az európai országok miképpen adnak választ erre a kérdésre, már csak azért is, mert a hírek alapján a vén kontinensen is tanyát vertek az Al-Qaida tagjai. Meddig lehet elmenni? Az Európai Unióban most egy javaslatot fogalmaztak meg, amellyel a legnagyobb politikai erők egyetértenek. Ám vannak, akik a Big Brother jelenlététől félnek. Gyürk András, Európai Uniós képviselőt, Szalai Dániel kérdezte. Képviselő úr, felmerültek olyan aggályok, hogy az adatokat esetleg a nagy testvér figyeli majd, hogyan lehet ezt a félelmet eloszlatni? Két nagyon fontos szempontot kellett összeegyeztetnünk. Az egyik valóban a személyes adatok védelme, az emberi jogok érvényesülésének biztosítása. Ezt minden körülmények között garantálni kell. A másik szempont pedig, ami a londoni, a madridi merényletek után egyre erősebben megjelenő igény, ez pedig az, hogy az új technológiákat használó bűnözéssel szemben nem hagyhatjuk eszköztelenül az európai bűnöldöző szerveket. Én úgy érzem, hogy az a kompromisszum, amelyet a parlament megszavazott, az egy jó kompromisszum volt. Amit tudni kell róla röviden, az hogy a beszélgetések tartalmát, a kommunikáció tartalmát, hiszen nem csak telefonhívásokkal, hanem az internetről is van szó, nem rögzítik. Semmilyen körülmények között sem. Ami rögzítésre kerül bizonyos időtartamig, az a kommunikálók személyére vonatkozó adatokat jelenti, illetve a kommunikáció ideje. Ezeket az adatokat sem lehet azonban csak úgy felhasználni, csak konkrét megkeresés alapján, bírói felhatalmazással, meghatározott ügyekben lehet kikérni az adott szerveknek, a szolgáltatóktól ezeket az információkat, és mindezt egy független hatóságnak kell felügyelnie. Én tehát úgy érzem, hogy sikerült olyan biztonsági elemeket beépíteni ebbe a kompromisszumos megoldásba, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát, ugyanakkor nem hagyják eszköztelenül a terrorizmussal és az újfajta bűnözési módokkal szemben az európai bűnüldöző szerveket. Mennyi ideig tárolják majd az adatokat? Szabad kezet ad a tagállamoknak az európai szabályozás, 12 hónaptól 24 hónapig tárolhatják. Én egyébként úgy érzem, hogy ez az időintervallum mindenképpen elegendő. Szemben sok más európai országgal nálunk már volt ilyen szabályozás, és 36 hónap, tehát 3 év az az időtartam, ameddig tárolják ezeket az adatokat. Én ezt túl hosszúnak éreztem, ezért örültem annak, hogy az európai szabályozás ennél rövidebb lesz. Így hát gyakorlatilag Magyarországon a változás nem abban lesz, hogy ezen túl ezeket az adatokat rögzítik, hiszen majd is rögzítik, hanem azt, hogy rövidebb ideig fogják ezeket tárolni, és reményeim szerint ezeknek az adatoknak a felhasználása szabályozottabb lesz, ami megint csak a mi személyes adataink biztonságának növelését eredményezi majd. Az adatok tárolásának vannak költségei, méghozzá azt mondják, hogy elég magasak ezek a költségek. Ki fogja ezeket megfizetni, a fogyasztók végül is? Ez tagállami hatáskörben marad itt, tehát a magyar országgyűlésnek kell majd arról dönteni, hogy ki lesz az, aki ezeket a költségeket állja, államálja ezeket, vagy a szolgáltatók, vagy valamilyen megosztás jön majd létre. Én ennek nem szeretnék ennek a vitának elébe menni. Tudatos rádiós szerkesztőként azt kellene mondanom, hogy természetesen tudatosan válogattam a témákat, hogy a biztonságról beszélünk ebben a műsorban, de meg kell... valójában elárulom, hogy ez biztos, hogy véletlen. Teljesen, tényleg. Tehát komolyan mondom itt... Mint amilyen az internet, de nem? De hogy elkezdődött a műsor, akkor döbbentem rá, hogy még a robotrendőr is ezzel a biztonság témával foglalkozik, meg ugye az előbb Gyürk András is a biztonságunkról beszélt, csak egy kicsit más szemszögből, mint ahogyan most egy újabb szemszögből következik a biztonság témája. Ez is mutatja, hogy mennyire a levegőben lóg ez a téma. Nemes Dániel ennek a leginkább ismerője. Szerintem az asztal társaságunkból mindenképpen, de Magyarországon is az egyike azoknak, akik legjobban ismeri ezt a témakört. És műsor előtt mondtad azt az érdekes dolgot, hogy manapság úgy tűnik, hogy nem feltétlenül sűrűn kell frissíteni a vírusírtó programunkat, mert talán nem ettől függ az, hogy tényleg biztonságban vannak-e az adataink. Ez tényleg így van? Nincs, természetesen nincs így. Ami ennek a megjegyzésnek az apropóját adta, az az egyik felmérésünk, amit a közelmúltban végeztünk a nagyvállalatok körében, és nagyon érdekes eredményre jutottunk. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy azoknál a cégeknél, ahol a vírusírtót gyakrabban frissítik, mint 2 óra, azoknál körülbelül olyan arányban volt az elmúlt 1 évben vírusfertőzés, mint azok között, akik csak 1 és 2 nap közötti időintervallumban frissítik le a legújabb verzióra az antivírus adatbázisukat, ami ugye ellentmond annak a közkeletű vélekedésnek, hogy minél gyakrabban érdemes frissíteni azért ezt az adatbázist, hiszen akkor vagyunk a leginkább védve. Miért nem így van? De ez így van, és ez valószínűleg a mérésünknek egy olyan fajta hibája lehetett, hogy a különbség az egészen minimális volt, azt hiszem 28% és 29% volt a 2 érték, és azért... Tehát pont ez a lényeg, hát sokkal nagyobbnak kellene lenni az értéknek a gyakran frissítők javára, és minimális a különbség. Nem lehet, hogy azzal függ össze, hogy akik gyakran frissítenek, vélhetően széles sávon interneteznek, és folyamatosan rajta lógnak a neten, míg akik ritkábban, hát ők nem egy biztos. Egy-két nap, hát aki már egy-két nap, naponta lehet, hogy ritkábban van bekapcsolva egyáltalán a számítógép. Hát nagyvállalatnál, modemmel. Nagyvállalatokról beszélünk, tehát mindegyiknek tulajdonképpen széles sáv azért mindenképpen rendelkezésére áll. Én azt gondolom, hogy 2 válasz lehetséges erre. Picit mélyebben belástuk magunkat, hogy mi lehetett ennek az oka. És ebből az egyik az az, hogy a vírusok most már, különösen amik e-mailen érkeznek, iszonyú szaporák. Amíg egy átlagos antivírus cég kifejleszt egy antivírus adatbázist, ez valahol olyan 20 és 30 óra között van. Tehát onnantól fogva, hogy az első példány elszabadul. A vírus első példánynak a megjelenésétől kezdve. Így van, odáig, hogy letölthetővé válik ez az adatbázis, körülbelül 20-30 óra telik el, attól függően, hogy mennyire szapor a vírus, mennyire dolgoznak rajta, hogy ez ugye egy átlagszám. Így van. Mert azért korábban lehetett hallani olyan híreket is, hogy mit tudom én, 1 órával a megjelenés után már a nem tudom melyik cég kihozta a védelmi adatbázis, vagy szóval... Azért én azt gondolom, aki 1 órát állít, az legalábbis nagyon dicséri az ő saját teljesítményét, okay. Ugyanis azért ezeket a vírusokat először is föl kell ismerni, hogy itt most valami vírus terjed. Aztán el kell, hogy jusson az antivírus cégekhez. Az antivírus cégek szétküldik egymás között egészen gyorsan. Ez egy nagyon jó együttműködés, és tényleg teljesen korrektül mindenki hozzá egy pillanatokat. Kell néhány programozó, aki megírja. Hát először is ugye föl kell ismerni, hogy mi a vírusnak a jellegzetessége. Ez alapján lehet valamiféle ellenszert kitalálni, valami felismerő adatot kitalálni. Pontosan ezt bele kell építeni az adatbázisokba, le kell tesztelni ezt az adatbázist, mielőtt kiküldik, és utána mehet ki élesbe, és ezek után a felhasználók le tudják tölteni. Na most, mondom, 20-30 óra lehet ez az időintervallum. Hogyha valaki 1 órán belül lefrissíti, az azt jelenti, hogy ő 21-31 órát késik átlagosan ahhoz képest, hogy a vírus megjelent. Még hogyha valaki mondjuk csak 24 óránként frissíti, akkor átlagosan a 12 óra jön rá, arra 20-ra, 30-ra, tehát mondjuk egy olyan 34-44. Tehát nem olyan nagy az a különbség, óra, így van. Ami indokolná, hogy jóval nagyobb biztonságban vannak, akik naponta 3-szor frissítenek, vagy nem tudom, tudom hányszor. Hiába tűnik úgy, hogy aki óránként frissít, az 24-szer olyan gyorsan frissít, ahhoz képest, mint aki csak 24 óránként frissít. Tehát akkor a védelmi szoftverek elérték azt a csúcsot, aminél gyorsabbak már egyszerűen nem lehetnek? Én azt gondolom, hogy picikét más jellegű megoldásokra van innentől szükség valóban. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, amit például a spameknél is tapasztaltunk a spam fertőzöttséggel kapcsolatban, illetve hogyha valakinek van spam szűrője, akkor a false pozitívval kapcsolatban, tehát hogy hányszor fog el a spam szűrő olyan fontos e-mailt, ami nem volt spam, és mégis azt mondja rá, hogy spam, és ezért eldobja. Azt látjuk, hogy vannak olyan cégek, ahol kevésbé figyelnek erre oda. Nem tartják ők ezeket a kérdéseket olyan fontosnak. Nyilván ezek azok a cégek, akik ritkábban frissítik az antivírus adatbázist, és nem foglalkoznak vele. Következésképp lehet, hogy bejutott egy vírus, de lehet, hogy észre sem veszik, hogy bejutott az a vírus. Ezért fordulhat elő az, hogy körülbelül egy és ugyanazon arányt mutattunk. Ez is alátámasztja, hogy az ember is része ezeknek az informatikai rendszereknek, vagyis a mi mentalitásunktól is függ az, hogy mennyire vannak biztonságban az adataink. De hogyha a spameket mondtad, hát szerintem legutóbb egy éve vagy valamikor akkor találkozhattunk, már akkor is panaszkodtam neked, hogy mennyi spamet kapok. Most azóta is még több jött. Balázs, te bólogattál, jól láttam? Te is több spamet? Nagyon érdekes, képzeljétek el. Tudjátok, hogy lecseréltem az e-mail címet valamikor, nem is tudom, talán amikor tavaly nyár közepén. Megint rászabadultak? És egészen, mit tudom én, egy hónappal ezelőttig ilyen 2-3 csordogát befelé, és naponta. Most az elmúlt héten robbanásszerűen megindultak. De nem, egyszerűen nem tudom, hogy a francba találtak meg hirtelen, de most már mit tudom, egy ilyen 50-et kapok simán naponta. Szóval megint a kérdés, hogy meddig lehet fokozni még a spameknek a mennyiségét? A spamnek a mennyiségét is lehet fokozni, és ez sajnos nőni fog. Ha azt nézzük, hogy Nyugat-Európában 80% környéken jár a spam arány, illetve hát Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. Az összlevélforgalom 80% a spam? Így van, és ezen felül még nagyjából egy 10% vírus. Magyarul minden egyes normális e-mailre jut egy vírus, és 8 spam. Ez nagyon kemény. Na most, hogyha azt nézzük, az arány az nem fog olyan drasztikusan nőni. Hát ehhez képest már nem tudom, hová nőhet. Pontosan, drasztikusan. Tegyük föl, hogy mondjuk a vírus arány az változatlanul 10% marad, a spam arány 80-ról 85%-ra nő, mi következik ebből? A legitim, normális, fontos e-mail arány az visszaszorul 10%-ról 5%-ra. Tehát hiába nőtt mondjuk csak 80-ról 85%-ra a spameknek az aránya, mostantól nem azt fogjuk mondani, mint az előbb, hanem azt fogjuk mondani, hogy minden egyes normális e-mailre jut 2 vírus. Másképp fogalmazva sokkal szemléletesebb, hogyha valaki kap mondjuk egy nap 100 levelet, akkor abból 90-95 vagy vírus, vagy spamet tartalmaz. Tehát azon nyomban mehet a kukába, és 5 darab hasznosítható. Na most a szám egészen jól betalál, hogy nálam mennyi jön egyébként, mert tényleg ilyesmi mennyiség érkezik. Nekem úgy látszik, szerencsém még több szerintem kétszeresen, háromszoresen is biztosan. Arányaiban nem hiszem, viszont számszakilag elképzelhető. Magyarországon azért az átlag még ennél jóval jobb, hogyha azt nézzük, hogy nem vagyunk annyira spammel fertőzöttek átlagosan, mint mondjuk egy nyugat-európai vagy amerikai internetező. És egyébként én úgy tapasztalom, hogy a spameknek a 90, majdnem mindegyik külföldi, tehát hazai spammel én nem nagyon én találkoztam. El kell keserítsenek benneteket, a legnagyobb növekedés viszont a magyar spamekben várható. Ez nyilvánvalóan következik abból, amit mondtam, hát ugye mivel kevés van még, akkor tessék, itt a piac. Az, hogy a saját postaládádban elképzelhető, azt azért mondod, mert Filtermax erőforrás biztonsági cégnek vagy a milyen igazgatója? Stratégiai igazgatója. Szóval, hogy a ti foglalatosságotok közé tartozik, hogy például a spameket szűritek. És nyilván ez a Filtermax, ez a nagy maximális szűrést is jelenti, ugye? Igyekszem. Tehát akkor azért mondod, hogy elképzelhető, mert nem is látod a spameket? Annyira gyorsan eltűnnek, vagy kiszűri a levelezésedből a program? Mi nagyon perverz módon állunk a kérdéshez, ugyanis nekünk meg kell kapnunk a spameket ahhoz, hogy ezeket elemezni tudjuk. Hogy te nem szűröd? Nem úgy szűröm, mint a legtöbben. Nyilvánvalóan az én mailboxomban a nap végén már szűrten érkeznek meg az e-mailek, ugyanakkor a céghez beérkeznek a spamek. És ott végül is mindenféle elemzéseket végzünk rá. Statisztikát készítetek, hogy mennyi érkezett mondjuk az ünnepek idején, és aztán hétköznapokban mennyien. Ilyesmi elemzéseket elvégeztek? A statisztikát igazából nem is itt végezzük, mert ugye mi egy kis cég vagyunk, tehát most egy 1000 fős céghez képest a mi létszámunk az elhanyagolható, sokkal inkább reprezentatív mondjuk egy 1000 fős cégnek a mintája. Sőt, sokkal inkább mondjuk 10 darab 1000 fős cégnek a mintája. Sőt, az egyik szállítónk például naponta 150-200 millió e-mailt szűr meg, 11-2000 cégnek az e-mail mennyiségéről van itt szó, és azt gondolom, hogy ennél pontosabb statisztikákat nehéz előállítani. Köszönöm szépen! Van itt a műsorban egy érdekes heti műtárgy. Régen volt, jelentkezett már ez a rovatunk. Igen, bizony. Megmutatom nektek, egy ilyen kis csörgő zacskóban van benne. Na, hogyha a macskáim ezt meghallanák, akkor... Bontsad. Várjál. Akkor rögtön arra gondolnának, hogy valamilyen jutalomfalatka vár rájuk. És ha minden igaz, egyébként közben itt van a vonalban Juhász Géza is. Jó estét, Géza! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Lassan sikerül kibontanom ezt az acskót. Géza, egy mobiltelefonon hívjuk, ugye? Igen. Ugye nem szokott lemerülni a mobiltelefonja? Hát most már nem, mert szerencsére ugye én is hozzá tudok jutni az Extra Power Vész akkumulátorhoz. De előfordul, ugye? Nekem szokott ilyen idegesítő élményem lenni, hogy a városban valakivel beszélek, és aztán a beszélgetés közben lemerül. Bár nekem sokkal ritkábban van ez, mint mondjuk némely hölgy ismerősömnél. Nem akarok nőgyűlölővé válni, de hát... Nem leszel az. Nektek van ilyen megfigyelésetek? Általában a nőknek szokott lemerülni a mobilnak. Népszerűtek árfi. Igen, többen hívják őket. Igen, szóval, hogy ez az eszköz, ez mire is való, kedves Géza, arra, hogy az ilyen eseteket el tudjuk kerülni, ugye? Igen, hát ahogy ön is mondja igazándiból, ez a mobiltelefon leggyakrabban akkor merül, amikor legkevésbé kellene. És hát van egy csomó olyan helyszíne ugye a mindennapjainknak, amikor nem tudjuk ezeket a mobiltelefonokat azonnal feltölteni. Tehát gondolok itt akár a különböző vonatokra, vasútállomásokra, vagy éppen, hogyha valaki egy kiránduláson van, vagy a nyár folyamán, akár a tengerparton, tölti az idejét. Tisza túra például, ugye, amikor kajakozunk, igen, és ott aztán egyáltalán nincsen 220 voltos hálózat, ahol fel tudnánk tölteni a mobiltelefon, már pedig annyira hozzátartozik már a életünkhöz, hogy muszáj. Hogy kajakozni sem lehet mobil nélkül, igen. Na most ilyenkor jön ez a zacskó, ami egy nagyon érdekes kis alkalmazás, egy tenyérnyi méretű, vagy annál kisebb méretű zacskó. És kilóg belőle egy vezeték. Egy ilyen csatlakozó, amit a mobilba lehet betugni. De ez ilyen egyszer használatos eszköz, Géza? Közben odaadom Zoli nézmettől is. Ennek a működés a következőképpen néz ki. Tehát amikor a telefonunk lemerül, akkor ugye ezt a csatlakozót fel kell dugni a telefonra, és ez a Extra Power termék, vagy vészakkumulátor, nevezzük így pontosabban, egy egyórányi beszélgetési időt biztosít a tulajdonosának. Ezt az egyórányi beszélgetési időt felhasználhatjuk egy alkalommal is, de akár 60-szor 1 percet is alkalmazhatunk ebből az akkumulátorból, de teljesen szabadon alkalmazható. Tehát ez feltölti a mobiltelefont, vagy amíg be van dugva ez az eszköz, addig működik, és az akkumulátor nem töltődik? Vagy töltődik? Ez ugye kb. 40 percig töltjük ezt a készüléket, akkor teljes egészében ennek az akkumulátornak az energiája átkel a mobiltelefonra, és kb. 1 órányi beszélgetési időt biztosít. És ami nagyon fontos, hogy ez rögtön a felhelyezésnek a pillanatától alkalmazható. Tehát, hogyha lemegy a telefonunk, csatlakoztatjuk az Extra Power-t hozzá, akkor azonnal tudunk beszélni. Hogyha nekünk egy 10 perces beszélgetésre van szükségünk, akkor ugye körülbelül ezeket az arányokat figyelembe véve ugye 8 percig kell töltenünk, akkor érdemes levenni, de hogyha mondjuk egy órányi beszélgetésre van időnk, akkor értelemszerűen, vagy egy órányi beszélgetés időre van szükségünk, akkor teljes egészében fel kell használni ezen az Extra Power-en található energiamennyiséget. És hogyha feltöltődött a telefon, a kis zacskóról pedig lemerült a feszültség, vagy az áram, akkor utána ezt el lehet dobni, mert innentől kezdve az már üres, tehát ez egy ilyen egyszer használatos eszköz, viszont lehet hurcolni magunkkal, nem úgy, mint a 220 voltos hálózatot. Juhász Gézának köszönöm szépen, hogy elmondta nekünk ezt az érdekes újdonságot, hát ezek szerint most már mondjuk a Tisza túra közben sem leszünk elvágva a mobiltelefonozástól. info szótár, de nagyon telik az időnk, úgyhogy csak röviden. Kedves röviden, igen. Mostanában ugye mindenki az otthoni számítógépén digitális képeket szerkeszt a még te karács... is. Még mi is, igen. Te, aki 3 éve azt mondtad, hogy soha nem fogsz digitális fényképezőgépet venni. Én ezt venni. Nem mondtam, hogy soha, a 3 éve sem, azt mondtam, hogy egyelőre semmi nincsen rá szükségünk. Na mindegy. Szóval fotózunk, és már elérhető képszerkesztő szoftverek állnak az emberek rendelkezésére, és szerkezgetjük a képeket. Gyakran találkozunk azzal a formátummal, rövidítés, hogy BMP. Aki katonaviselt férfi ember, annak rögtön a páncélozott harci szállító harcjárművek egyik típusa jut az eszébe róla. Igen, mert ez volt a neve az egyik fajtának, de egyébként ez egy angol szó összetételnek a szokás szerinti informatikai szokás szerinti 3 betűs rövidítése, bitmap. Tehát bit térkép, ezt jelenti. Röviden annyi, hogy egy olyan képformátum, képtípust jelent ez, amely egymástól független képpontokból tevődik össze. Tehát a kép ilyen független képot, tehát nem vektorokból, meg vonalakból, hanem pontocskákból rakódik össze. És ráadásul tömörítetlen képformátum. És tömörítetlen képformátum, nem úgy, mint a JPG. Amit egyébként a fényképezőgépekben használunk. Igen, igen. De erről már lehet, hogy jövő héten akarsz beszélni? Inkább a vektorról fogok a jövő héten beszélni. Köszönjük szépen. Mielőtt Jazzman Balázs arról a furfangos télaporról beszél, oda kapcsolunk Szokoli Katihoz, vagyis Catihoz. Halló, halló! Jó estét kívánok! Hát jó estét! Most te nem vagy itt a stúdióban, viszont egy meglepetéssel készülsz ismét, mint tavaly. Viszont ugyanúgy, mint tavaly. Ebben az évben is a mai játék nyertesének elküldök személyesen egy képes napot, amit a stábtagjai mindannyian aláírnak, és ezzel kívánunk neki, de természetesen mindenki másnak is boldog karácsonyt és boldog új évet. Hát ezt szerintem mi is megköszönhetjük a hallgatók nevében is neked, és természetesen jövő héten írjuk alá ezt a képes napot? Persze, majd a jövő heti adásból beviszem, és akkor kerül postázásra, de még egyszer, tehát az ennek az adásnak a játék nyertese fogja megkapni. Értem. Mindez azért nagyon érdekes, mert ez egy teljesen analóg szolgáltatás ebben a digitális kultúrával foglalkozó műsorban. Igazi képeslapot, igazi cati... Igen, ez a cati szerviz. Cati szerviz, igazi postán juttatjuk majd el, és nem elektronikus úton, hanem igazi módon, úgyhogy a játékosnak ezúton is gratulálunk. És akkor Balázs a télaporról. Van egy elég csúnya féreg, ami most kezdett el terjengeni ezen a héten, és 3 legnépszerűbb üzenetküldő lehet a csevegő programot támadja, az MSN Messenger-t, az AOL, illetve a Yahoo-nak a hasonló Messenger nevű programját, így van. A dologban az a különösen veszélyes, hogy úgy terjed, mintha a barátodtól kapnál, tehát egy olyan emberkétől kapnál egy üzenetet, aki rajta van a te felvett partnerlistádon, már pedig az ilyenekre hajlamosak vagyunk azonnal kattintani. És ilyenkor állítólag, hát szerencsére nem volt még hozzá szerencsém, de hogyha ilyenkor rákattintasz, akkor valóban megjelenik egy Mikulás. Tehát úgy is látszik egyébként a Messengerben, amikor elküldik, hogy mintha egy ilyen kis Mikulásos képet küldene át az ember, hogy teljesen minden veszélytelenül rákattintanál, és akkor meg is jelenik egy Mikulás, de közben a háttérben föltelepedik ez a csúnya program, ráadásul jól látszázza magát, ez egy rootkit, amiről már volt szó itt múltkor az adásban. Plutonyában vírusok. Így van, hát nem maga, ez van tulajdonképpen a Plutonyában ez a program, ami föltelepedik, és utána a te barátaidnak küldözgeti magát tovább. Ez olyan, mintha valaki fájt küldene? Az ismerőseim közül, tehát rá kell kattintanom, hogy elfogadom a fájlküldést. Igen, tehát mindenképpen rá kell kattintani, de szerintem nem fájlküldés, lehet, hogy valószínűleg fájlküldés egyébként igen, de egy képet látsz, tehát az a baj, hogy egy sima kép alapján, tehát egy Mikulás alapján azt gondolnád, hogy ez teljesen veszélytelen, ám mégsem. Uh-huh. Oda kell figyelni, ne kattintsunk rögtön rá, ez egy alapvető jó tanács. Mint ahogy a játékkérdésünk esetében is, mi a megfejtés? Ja, a játékkérdésünk megfejtés az, hogy sem az igenre, sem a nem gombra nem kell kattintani ilyenkor, hanem egyszerűen be kell zárni az ablakot, hogyha van ott a jobb felső sarkában ez a szokásos X gomb, akkor arra kattintsunk rá, ha nincs, akkor pedig az Alt F4-jel. Tehát se az igen, se a nemet nem. A chatten további jó tanácsok jöttek, például a főbiztosíték leverés, a reset gomb és hasonló. Radikális megoldások. Igen. Tatika, akartál még mondani valamit? Kockára fagytam. Értem. Na, kellemes karácsonyi ünnepeket neked is, Csatika, ott a vonal vége. Igen, és nektek is. Remélem, sok ajándékot kaptok majd a Jézuskától. Köszönjük szépen. Meg a hallgatóknak is kívánjuk szerintem kellemes ünnepeket. Bizony. Mert hogy mi a két ünnep között jövünk ismét. Eddig tartott a műsor a Modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszontlátásra!